तुम्हारे सनम। खोई खोई आँखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे सनम। जानम मेरी जानम, जानम मेरी जानम, एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के, आओ ये खाएं कसम। एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के, आओ ये खाएं कसम। चाहत की जादूगरी, सच कहूँ रातों को नींद नहीं आती है, मेरी बेकरारी मुझको बड़ा तड़पाती है। दिल की पनाहों में मेरी निगाहों में बस तू ही तू है बलम। जानम मेरी जानम, जानम जानम, सदियों से है मेरा तुम्हारा मिलन। तू है सूरज मैं हूँ तुम्हारी किरण, फूलों से खुशबू कैसे जुदा होगी, नदियों से धारा कैसे खफा होगी। मिल ना सकेंगे अगर इस जन्म में तो लेंगे दोबारा जन्म। एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के, आओ ये खाएं कसम। जानम मेरे जानम, जानम, जानम।